Anifa. Bakoma kotuna tuna tungisa kanga. Bakoma koka mwaka mwapona nini bwe. Zambe asala batopola boingo ya solo. Basusu kopo ya nabaina na ya mabe. Talanga baninga natikali pamba. Natikali pamba maboko pamba. Yeah, oh yeah. Mama yeah. Yeah, oh yeah. Mama Eloko kombo boli mwana mokilie Ezanga nango miso kaka sema toye Ebo ya bilo bela na bare tare na bolingwe Talanga paninga natikali pamba Natikali pamba maboko pamba Iya oye mama iya Iya oye mama iya Kwango ya ninyo Binisa eh Chiri binisa ngo ya ninyo Tango ya kopo ya na yanga inayo Kia oye Eko kakite o mama osonga o Kia oye Yoni mina ya masengi na ya basumu kyo Kia oye Vale koe silinga na mboko yo mampangyo Bae bae bakanga Bako tunakanga Bae bae tunakanga Bako kamwa kanga Silangai Anifa Asala boni mama Kwango ya ninyo Binisio eh Mama binisio ango ya ninyo Tango ya kopo ya na yanga inayo Kia oye Epo kakite o mama osonga o Kia oye Yoni mina ya masengi na ya basu mukyo Kia oye Vale koe silinga na mboko yo mampangyo Bae bae bakanga Bako tunakanga Bae bae tunakanga Bako kamwa kanga Boni boni mama, zonga zonga nandako, kaina kosela yo. Anifa yanga, boni boni mama, zonga zonga nandako, kaina kosela yo. Makwela nyaso basonaka, beba bunaka, zonga zonga nandako, nana yoto yambana o. Mokile lingi boye Makwela nyaso basonaka Beba bundaka Zonga zonga nandako Nana yoto yambana Oh mama Mokile lingi boye Oh mokile lingi boye Anifa Nana yoto yambana Oh mama Mokile lingi boye Oh mokile lingi boye Nana yoto yambana Oh mama Mokile lingi boye Oh mokile lingi boye Bampango Nana yoto yambana Oh mama Mokile lingi boye Oh mokile lingi boye Lusama Nana yoto yambana Oh mama Mokile lingi boye Ok lopoye yole ma yole yole yole mama ini bato ay mama yole yole yole mama yole yole yole yole mama yole yole yole mama yole yole yole yole mama yole yole yole yole mama ni po ni po ay mama yole yole yole Bimba na dunio olobina ngai boye yezali mwasi ya kamarade na yo ndoka na se motema yo moko ye bi verite kana epiteo onza memawa ela kweswa kangai poto mesana lelonga na tika yo kana kokate soki boye pona mako na kati na biso kana mesana teo Libala bombandae Yenda nzambeo Asaranga iboyeo Tanga ongana lingaka Na mipesa kama mpimba Yangoyo profiteo O moninga izoba O moninga izoba Oh, ayaya, Kela kwesu wakanga ipoto mesana Lelonga natika yo Gana kukate Soki soki boye pona moko na kati na biso ngai na mesana te o libala bombanda ye mpo na boya basikatrise na nzoto na ngai ya talo ye nde nzambe o asala ngai boye o ntango ngai nalingaka na mipesaka mobimba o yango oyo oprofite o omoni ngai zoba omoni ngai zoba o ayaya elako ezwaka ngai mpo tomesana lelonga natika yo sala mboka te makaka yoka mayatukili tala bukitukili yote o mama ya mwanga nae Sarani ni mote mananga pasine te mananga pasine Dene wat Na moni yote o mama Na moni yote o mangaka e Trois hommes Na moni yote o mozali wapi Na mpupa o Chez Pablo Trois ça, trois ça Sanduku e bomba makambo mama na decide ko bomba verite oyo kanga motema sanduku e bomba makambo mama na decide ko bomba verite oyo kanga talaka makambo e bandili sano basusu bandi makite toko suka boye mama moke na bona kaka se yoma babele likalu soma na banzi bakela matani semeki ya motema o manyenge mama opesa sango baninga na yo mama babele likalu soma na banzi bakela matani Semeki ya motema o manyenge mama opesa sango baninga na yo mama ninga lusoma na banzi bake na matani. Semeki ya motema o manyenge. Mama opesa sango baninga na yo mama. I like you, mama. bougez bango, bougez bango, bougez bango. Miko yo kabasango na yo yo nono nono nanga yeye nandimi asolo yo sala kaboye yo nono ekomingo deception yanga ina yo ongo nono ekomi ongo deception yanga ina yo ongo nono ekomi ongo deception. Nono e, mabe amokini lezwa kase biso bato. Nasengi na yo, osale langai, inventero ya basusi. Yo e baka nono, pasya moninga, denge eko suaka o. Obanda moninga, ezala kamabe, soki bazongisi. Isala kamabe, yanga ina yo, obanda ngona matunge, bolingwa la jeunesse, oyo ya la mule, nono e, nono e. Zwaka sebi sobato Nasengi na yo Osale langai Invente oya basusi Yoye baka nono Asya moninga Ndenge eko swanga Obanda moninga Ezala kamabe Soki bazongisi Ezala kamabe Yanga ina yo Obanda ngona matunge Olingwa la jeunesse. Oyo ya la mule, nono e, nono e, nono e. Linga kayo mingi nono Voko misinga zoba nono Nasambela nasambe nono Abiki sanga pasileki Nalinga kayo mingi nono Voko misinga zoba nono Nasambela nasambe nono Abiki sanga pasileki Nananga na jamote ma mama akambo Nananga na linga minge mama akambo Nalinga kayo mingi nono Okomisinga zoba Nakosenga sena nzambe Abikisanga na masumo yo mama mama mama mama mama Ngana sala nini Bani nananga Mobali nanga inatia motema Mama Senga senandando, abiki sangana papa sioyo. Nako senga senandando, abiki sangana papa sioyo. Mobali langa papa, nalinga kayo mingi nono. Yeah. Woko misinga soba nono. Nono matema. Nasambela nasambe nono. Nalingi yo minge. Abiki sanga pasireki. Nalinga kayo mingi nono Nono mapendo Woko misinga soba nono Nono nakufa Nasambela nasambe nono Kayo mwana yataya Habiki sanga pasire Nalinga kayo mingi nono Oko misinga soba nono Nasambela nasa Oko misinga soba nono Nasambela nasambe nono Abikisa nga pasieleki Nono nanga na jamote mama Nono nanga nalinga minge mama Zayaye Naringa kayo mingi nono Okomisinga zobo Nakosinga sena nzambe Abikisanga na masumo ye Mama ma Ngana sala nini Baninga langa Mobali langa inatia motema Mama Ako nyoko langa iboya Tina na yebite Nakosinga sena nzambe Abikisanga na bapasi oyo Nako senga sena nzambe Abiki sangana bapa seoyo Mumbule nanga papa Nalinga kayo mingi nono Oko misinga soba nono Nasambe la nasambe nono Abiki sangana pasieleki Nalinga kayo mingi nono Oko misinga soba nono Yebisa baboti nga nalinga kayo te yanga na yo no kapete na musapie maluse bi kona na linga kayo na sambwa maluse bi kona nede di saba yaka yaka go maluse bi monte maya papa ngio minge maluse bi kona na linga kayo yaka mama maluse bi kona nede di saba na sambwa maluse bi monte maya papa. Bolinga ya bana pemba kota kate yanga na yondo kapende na musa pie maluse biko mana linga kayo yaka yaka go maluse biko la rende di saba yaka mama go maluse biko motema ya papa vieta tiye maluse biko mana linga kayo kana kufa maluse biko la rende di saba ainza ya maluse biko motema ya papa. Yebisa babotinga na linga kayo bolingo ya bana mpe bakotaka te yanga na yo noka pete na mosapi maluse biko nga nalingaka yo maluse biko la reine du saba maluse biko motema ya papa maluse biko nga nalingaka yo maluse biko la reine du saba maluse biko motema ya papa. Yo le lio ngana keo mokolo kwa na pea oya oya tokutana nga na ya mashushu ya mbia mwana mokeo. Moto ya mbongo baba sani bolingo ezali pona mbongo te utala kende ata mokanda te oyo loba soki osina yo mosusu yo leli yongo Blanche yo leli yongo nga na keo mokolo koya na pea oya tokutana tosolo la mama ta lisolo ya pamba. Yo le lio go Blanche go yo le lio go ngana keo mokolo kwa na pea oya tokutana na ya mashushi ya mbia mwana mokeo. Sanga mokeo, oh mama, kisa sango la peya, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, kisa sango la peya, oh. Zeranga na papa la poya jwe bandeko, sulme, okumbanga na linjolo epaya babotyo, oh ngana de la planche, oh roli, oh kwebatele sa mokani mama, oh mama. Kanisanga mokeo, oh mama, kisa sango la peya, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, kisa sango la peya, oh. Pesa, kisa sango la peya, oh, oh, kweba tele sa mokani mama, oh, ye ye go mwana blaza, oh mama. Kanisanga mokeo, oh mama, pita sango na peya, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, pita sango na peya, oh mama, kanisanga mokeo, grand pivore mte maratuna braza, zelanga na papa, mama, ye ye go mwana braza, oh mama. Kanisanga mokeo, oh mama, pisa sango la peya, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, pisa sango la peya, oh. Thank you. lolingisa lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele Au décevoir, Ngaï, Ngana Bayo, ngai na sala nini ah mama pekisa pekisa mobali na yo ya kala ah ati kadie kofinga kotongo kobona na bipai biso oh bana finga na zokateo ngai pauvre na kotambola na makolo ngai pauvre kemongana na sala nini Mama lelele, abosani mokili mbanga ya ntaba, yeah yeah man. Abosani mokili maya bwate, oh oh oh. Oh mokili tura ture, oh ah mama. Ngana boi nanga, nakufanatika mokili pona bolingo, oh oh. Banana botama, nanuna bundate pona bolingo, oh Ngana boy na bangi nanga batelanga poison Ngana boy na bangi nanga babwa kelanga maladio Nganda ko yanganga mama nakotakate Natana mama bapekisa nganda mbenga imo Kristo Pekisa, pekisa mobaila yo ya kala ah. Ati kadie, kofinga kotongo kumona ngabi paibiso Oh, Toka moninga na yongo yuyu Mabe osalinga ye Yongo ikaboli biso Tomboti bana mi balengo yuyu Souvenir nzambe apesi Ngoli bala tozalaka Yuyu osili singa posa Kolinga die mama Na kolinga lisusu nani Na mokili oyase Nana sayo mabete Ngo yuyu we Yuyu odese mwanga Suka ya somo Nana sayo mabete Ngo yuyu we Yuyu odese mwanga Suka ya somo Naruma lisusu nini Natika nisebo ye Ngo yuyu we Kolingali susu nani, na mokili oyase Nana sayo mabete ngo yuyue Yuyu odese mwanga, suka ya somo Nana sayo mabete ngo yuyue Yuyu odese mwanga, suka ya somo Narobali susu nini, natika nisebo ye ngo yuyue Sapato ya bata mama e Soki omeke kokite Tika noki ome mangambo Oh noki ome mangambo mama e Noki ome mangambo Mosolo e koma kojije verite ya mwasi na mobali Eza la eza nga sendenge moko Kakase makambo Oh kakase bondoki mama Kakase makambo Olingo eza lilo kola sapato ya bata mama e Soki omeke kokite Tika noki ome mangambo Kojije verite ya mwasi na mobali Ezala ezanga sendenge moko Kakase makambo

bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mila yeba otikinga na pasi na kwale ya koringa yeba otikinga na pasi na baby motema mama oh mila ye motema oh mila ye mapanzo solo otikinga na pasi na kwale ya koringa mama otikinga na pasi na baby motema mama bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mila yeba otikinga na pasi na kwale ya koringa yeba otikinga na pasi na baby motema mama bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh baba yeba otikinga na pasi na wale ya kolinga yeba otikinga na pasi bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mila yeba otikinga na pasi na wale ya kolinga yeba otikinga na pasi na baby motema mama Mama o tikinga na panda oh mila bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh mila yeba o tikinga na pasi na kwale ya kolinga yeba o tikinga na pasi na baby mote mama bakende ke boyete oh mila mama bakende ke boyete oh yeba otiki nga na pasi na pole ya kolinga solo otiki nga na pasi bakendeke boyete oh mila mama bakendeke boyete oh mila yeba otiki nga na pasi na pole ya kolinga yeba otiki nga na pasi na bemi mote mama bakendeke boyete oh mila yeba kendeke boyete oh go yeba otiki nga na pasi na pole ya kolinga solo otiki nga na pa Bakendeke boyete, oh mila mama, bakendeke boyete, oh mila yeba otiki nga na pasi, na pole ya kolinga yeba otiki nga na pasi, na pepi mote mama. Kolanda yego sheriyo Bolingo elekinga yo mama Bozo bae bae nga yo sheri Nasiri siki nchasa nyoso koluka ye Nasiri siki nchasa nyoso koluka ye Nakomi koluka luka yo mama mama mama komi kolanda landa yo oh mama mama mama na komi soba serio na komi yo mama mama na sinisi kinchasa nyoso kolukai na sinisi kinchasa nyoso kolukai Gana sala niño, sheria kiminga bampangyo, tatuni baninga balobi, sheria kei panama, nakomi panama, sheria zongi kinchasa o, nakomi kinchasa, gana moni ete o, nasuka wapyo, mobali nalingi motema, na sala niño, bakomi kose kanga bampangyo, nasilisi kinchasa nyoso kurukae. Nasilisi kinchasa nyoso kuluka shiri Nakomi koluka luka ye Mama mama mama Nakomi kolanda landa ye Oh mama mama mama Ngana komi soba shiri Ngana komi yu mama mama Nasilisi kinchasa nyoso kuluka ye Nasilisi kinchasa nyoso kuluka ye Nasini sikichasa nyoso kolukai Na komi koluka luka koluka luka ye o komi kolanda landa ye kolanda ye o ngana komi zoba mama oh ngana komi zoba mama yo ngana sala nini mama nasini siki chasa nyoso koluka ye Nasili siki chasa nyoso koluka ye Nakomi koluka luka ye Mama mama mama Nakomi kolanda landa ye Mama mama mama Nakomi soba shirio Nakomi yuma mama Nasili siki chasa nyoso koluka ye Nasili siki chasa nyoso koluka ye Susi motema Oh Nasili siki chasa nyoso koluka ye Oh Nana suka wape mama Nasili koluka luka ye Mama mama mama Nakomi kolanda landa ye Oh mama mama mama Nakomi soba shiri yo Nakomi yuma mama Nasini siki chasa nyoso koluka ye Soki otomboki matata ezala katango nyoso benda bikae meka kotuna likambo liboso yosika poko swana na libala eleki bekae naipe moto makasi babenga ninga libala na mesene kimala munanda kwa nono mosala na kosala na zwata falanga na kokite chance kimanzoto Nasala kianzambe, okomi sanga, mwasi ya moto nyoso, musala kosala, ekomi sanga izoba, natonda solo basusi na motema na baye. Mabea ninyo, nasala kianzambe, okomi sanga, mwasi ya moto nyoso, musala kosala, ekomi sanga izoba, Natonda solo basusi na motema na baye Mabea nini na salawe papa Usabotanga boye Mabea ninyo na salaki yonzambe Okomi sanga mwasi ya moto nyoso Musala na kosala ekomi sanga izoba Natonda solo basusi na motema na baye Menga menga menga menga Oya bila Kimenga ye oya filo Zonga moka kini molunge Moko pesa nzoto na lisuma Ke bakini e dangereuse Koko kota maki ya pamba Zonga mboka kini molunge Moko pesa nzoto na libabe ya pamba Ye bakini e dangereuse Koko kota maki ya pamba Ngo senyo Zonga mboka kini molunge Koko pesa nzoto na lisuma Ke bakini e dangereuse Koko kota maki ya pamba Kina nini o yako wande Koko kota maki ya pamba Nako sala nyoso oyo eko kie Ako kokate, ako mekate, ako banga makambo Zonga mboka kini morunge Koko pesa ndoto na lisuma Keba kini e dangereuse Koko kota maki ya pamba Zonga mboka kini morunge Koko pesa ndoto na libabe ya pamba Bakini e dangereuse Koko kota maki ya pamba Tika na zonga mboka Zonga mboka kini molunge Koko pesa ndoto na lisuma Kebakini e dangereuse Koko kota maki ya pamba Kina nini o yako wande Koko kota maki ya pamba Ako sala nyoso oyo eko kie Ako kokate, ako mekate, ako banga wakambo Zonga mboka kini morunge Koko pesa ndoto na lisuma Keba kini e dangereuse Koko kota maki ya pamba Koko pesa ndoto na libabe ya pamba que bakini est dangereuse. Oko kota maki ya pamba o ngo senyo zonga mboka kini molunge. Oko pesa nzoto no lisuma que bakini est dangereuse. Oko kota maki ya pamba o kina nini o yako wande. Oko kota maki ya pamba Nako sala nyoso oyo ekopie. Ako kokate, ako mekate, ako banga tombo. Mama, zonga mboka kini molunge. Oko pesa nzoto no lisuma ke bakini e dangereuse. Oko kota maki ya pamba o. Sina kabanga mingi se poto batina yo kala kala to sala kabo ete die papa ombale akonyo kolongai tala nanusi bana yo ebele abando yo toboti papa nazali langa nzoto mika kima bange komi pene ngana sala ninyo Namwana yambanza ogo nake na kese malembe chika chika chika nganake na poli bara konyo kwa ma na poli bara konyo kwa ma na kese malembe na poli bara konyo kwa ma na poli bara konyo kwa ma papa na poli bara konyo kwa ma umbane bongola mapanzo ombale na koko wa mingi na maso ya salingai kala kala tose la kapo ete diye papa kasi na kobanga mingi sepo tobati na yobana ye kala kala tose la kapo ete diye papa ombale ako nyoko longai tela nanusi manayo ebele abande yo toboti papa Nazali nangala nzoto mike Kima bange komi bene Ngana sala ninyo Ngamwana ya mbanza ogo Ngana keo Na kese malembe Na boli bala konyo kwa mapapa Na boli bala konyo kwa mapapa Chika chika chika na ke Na kese malembe Na boli bala konyo kwa mapapa Na boli bala konyo kwa mapapa Na ke Na ke papa Na papa Na ke Papa Get together. Ma, so. kaka sufi abana.